1499. Taniej o 200 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przed mrozem i śnieżycami ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Strażacy gaszą pożar w Miejskim Archiwum w Krakowie. O szybki plan pomocy gospodarczej dla Białorusi apelują przedstawiciele Polski przy Unii Europejskiej. Silny mróz i intensywne opady śniegu. Polska znów w okowach zimy. Warunki są naprawdę trudne, mówiła w Telewizji Polskiej Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najtrudniejsza sytuacja będzie na południowym wschodzie, w części województwa podkarpackiego i na Lubelszczyźnie. Wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia. Tam możemy spodziewać się przyrostu śniegu nawet 30-40 cm. Pogoda będzie trudna właściwie w całym kraju. Oprócz intensywnych opadów śniegu też będą zawieje, zamiecie śnieżne. Na północy i na wschodzie już obowiązują ostrzeżenia też przed silnym mrozem. IMGW zapowiada, że pogoda poprawi się dopiero we wtorek, ale od środy znów wrócą silne mrozy. Kilkanaście zastępów straży walczy z pożarem w archiwum Urzędu Miasta w Krakowie. Dostęp do budynku jest utrudniony z powodu jego konstrukcji, mówi rzecznik strażaków Sebastian Woźniak. W środku są wysokie regały, na których są dokumenty. One przesuwają się dzięki elektrycznemu mechanizmowi. Pierwsze, co zrobili strażacy, to musieli odciąć prąd w tym obiekcie. Tych regałów ręcznie nie da się przesuwać. Tych zarzewi ognia jest bardzo dużo, bardzo silne zadymienie. My tutaj różnych sposobów próbowaliśmy, aby ten pożar ugasić i żeby wywołać jak najmniejsze straty. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Ogień pojawił się wieczorem w hali przy ulicy na Załęczu. Dziś rozpoczęły się testy dla nauczycieli na obecność koronawirusa. Jutro natomiast wychowawcy klas od 1 do 3, a także z przedszkoli i żłobków mogą zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy premierze nauczyciele do 60 roku życia będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Aby zapisać się na szczepienie, wystarczy, że nauczyciele zgłoszą się do dyrektora swojej szkoły czy przedszkola, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Dyrektorzy, korzystając z systemu informacji oświatowej, będą mogli jednym kliknięciem zgłosić, zarejestrować nauczyciela. Następnie przez tych samych dyrektorów będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić do szczepienia. Nauczyciele będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że odbędzie się to szybko i sprawnie. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli. Pierwsze szczepienia nauczycieli odbędą się w piątek. Po nauczycielach klas 1-3, przedszkoli i wychowawcach ze żłobków szczepionka będzie podana nauczycielom starszych klas, którzy nie ukończyli 60 lat i mogą być zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O szybki plan pomocy gospodarczej dla Białorusi apelują przedstawiciele Polski przy Unii Europejskiej. Dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności z tym krajem. W weekend wiele miast i instytucji na świecie wyraża solidarność z białoruską opozycją. Nieprzerwanie od pół roku trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej napisało na Twitterze, że mimo brutalnych represji reżimu i przemocy odważni Białorusini nie przestają protestować. Korzystamy z okazji, by zaapelować o szybkie wdrożenie planu gospodarczego wsparcia dla demokratycznej Białorusi, brzmi wpis polskiej placówki. Plan wsparcia dla Białorusi to pomysł Polski poparty w ubiegłym roku na unijnym szczycie przez przywódców 27 krajów, którzy zlecili Komisji Europejskiej jego przygotowanie. W związku z Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią w

wraca za każdym razem, kiedy o nim myślę. Z wdzięcznością za darowany nam czas, w którym można przejrzeć się w drugim człowieku i spróbować odgadnąć, kim on jest. Pan Sułek prywatnie miał duszę utkaną z muślinu. Nieśmiało spoglądał swoimi szafirowo-zielonymi oczami. W tych oczach była ciekawość i akceptacja. Ja zobaczyłam w nich też miłość. Myślę, że bardzo kochał ludzi i świat, a świat mu to pięknie oddawał. A wczoraj odszedł. Ale przecież jednak nie, bo on zawsze już będzie z nami, aby znowu pogonić panią Elizę za jej maślane oczy, no i za miłość beznadziejnie zakochanej w nim kobiety. Panie Sułku, kochany, już za chwilę znowu do nas przemówisz w audycji Myśli Dziecka 357, która przydarzyła się nam 1 czerwca. Czy to przypadek, panie Sułku? Nie sądzę. Bo z tego, co wiem, do końca zachowałeś w sobie przepiękną, prawdziwą, szczerą duszę dziecka. A to spotkanie, na które zaprosimy państwa już za chwilę, razem z panem Sułkiem, zabrzmi dokładnie tak, jak zabrzmiało pamiętnego dnia dziecka roku 2019. Myśli Dziecka 357. Dzień dobry państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Nie jest jakimś specjalnym wyzwaniem pielęgnowanie w sobie cech dziecka, kiedy człowiek stoi u progu życia z przekonaniem, że przecież to oczywiste, że wszystko jest możliwe. Najtrudniej jest wtedy, kiedy ktoś pozna najciemniejsze strony życia, parszywą naturę pseudoprzyjaciół, zdradę, ból, stratę kogoś, bez kogo świat stanął w martwym punkcie i pomimo wszystko zdołał ocalić w sobie duszę dziecka. To jest wyczyn najtrudniejszy. Ten człowiek tego dokonał przez niemal 60 długich lat, stając na teatralnych deskach, kreując ponad 1000 ról, nagrywając 1400 radiowych audycji. Każdej z nich oddał swój głos, charyzmę, osobowość, no i serce. I tak sobie pomyślałam, że najserdeczniejsze życzenia dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu, należą się właśnie jemu, który najczęściej o sobie mówi tak, zdaje się, że jestem wyraźnie przeceniany. Co mogłoby dzisiaj sprawić mu przyjemność? Mam nadzieję, że ta piosenka, którą sam sobie wybrał spośród wszystkich, jakie zna. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę pana, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Wojciech Młynarski, bynajmniej, a w studiu znakomity aktor, mąż, tata, Krzysztof Kowalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan ciarki na plecach? Nie, jeszcze nie. Nie? Bo wie pan, ja tak jakoś mam, jak słyszę teksty Młynarskiego, to zawsze ciarki. A z tego powodu to tak. Łza się wokół kręci. Za czym? No z tęsknoty. A. Za takim pisaniem, za takim śpiewaniem. A co to panu robi? No na duszy, dobrze. Jak to było? I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani kiedyś się schronię. Kiedy pan dogonił swoje szczęście? Trudno mi powiedzieć, może nawet tak było parę razy, ale ze szczęściem to tak jest, że albo goni się je, albo ono dogania. Jeżeli ono dogania, to można nie zauważyć, a jeżeli samemu się goni, no to można sobie guza nabić. Także chyba tak było parę razy i trudno powiedzieć, który z tych tak zwanych wypadków był najszczęśliwszy. Może ostatni. A co dzisiaj przynosi panu takie poczucie szczęścia? No, moja rodzina. To chyba jest oczywiste, to właśnie to ostatnie dogonione szczęście. Ono mnie goniło. Dał się pan złapać? Tak, z pewnymi oporami, ale dałem i nie żałuję. Wie pan, to nie jest taka oczywista sprawa z tymi rodzinami. Jak no pan ja, tak to, ja wiem. Spojrzy dookoła, to trudna sprawa raczej. Skomplikowane. Kiedy ostatni raz składał ktoś panu życzenia z okazji Dnia Dziecka? Nie pamiętam. Ostatnio raczej ja to robię. A jak brzmią te życzenia, które pan składa, nie wiem, córeczce pewnie, tak? Córeczce. No ale i synowi, który już jest stary koń. I czego pan im życzy? Córce w gruncie rzeczy to ja, ona teraz maturę w końcu zdała. Ja mnie nie jak mówię to... w końcu, że tak długo no zdawała. Właśnie. Nie, szybko zdała. To nie wiedziałem, czego życzyć. Ponieważ ona nam, czyli rodzicom, zdjęła z głowy ten taki zasadniczy kłopot pilnowania jej, czy się uczy, czy się nie uczy, czy ma złe, czy ma dobre towarzystwo. Mhm. Ona na tyle była dojrzała i mądra, że ona ominęła te wszystkie rafy. No i w ogóle jako uczennica, no coś zupełnie wspaniałego. A to jest możliwe, żeby tak przez okres dorastania przejść suchą stopą? Tak, to nie bywała dziewczyna. No. Kim dla pana jest pana córka? Monumentem. Ja nie wiem, czy to dobrze zabrzmiało w kontekście nastolatki. No, jak zabrzmiało, tak zabrzmiało. Ja niezwykle wysoko ją oceniam i powiedziałem szczerze, mówię Gabciu, bo Gabriela jest. Mhm. Gabciu, ja muszę przyznać, że w twoim wieku to ja byłem kompletnym idiotą. I co Gabcia na to? Myślałem, że ja żartuję. Ja często z nią żartuję, więc może nie do końca uwierzyła, a ja to szczerze powiedziałem. A co daje panu to takie pana bardzo znane, chociażby w Teatrze Polskiego Radia, to żartowanie, to poczucie humoru, ta pana radość, to podśmiechiwanie się takie co chwilę z różnych historii? No to prawdopodobnie to wynika po pierwsze z tego, że ja w stosunku do siebie jestem autoironiczny. Zresztą to jest bardzo dobre, ja powiedziałbym nawet jako metoda wspaniałe, bo to chroni, to jest tarcza, pozwala właściwie ocenić swoje możliwości, jak i przeciwieństwa. Ale skoro ma się do siebie autoironiczny stosunek, to reszta rzeczywistości podchodzi pod to samo prawo. A jakie pan ma możliwości, proszę pana? W jakiej dziedzinie? Proszę wybrać. Wie pani, strasznie mi trudno. No domyślam się. Tak, tym bardziej, że mam 82 lata, więc no. Czy pan ma to poczucie, że pan ma te 82 lata? To znaczy czasem, jak mnie kolano boli, jak się szybciej zmęczę, to wtedy mówię, no mam chyba 82 lata. Ale tak w ogóle, jak siedzimy w tej chwili naprzeciwko siebie, to zapominam o tym. A ile lat ma pana dusza? To jest bardzo poważna rozmowa. To ja się muszę przynajmniej może dzisiaj późnym wieczorem zapytać duszy. Rozmawia pan z nią? Czasem chyba tak. A o czym? O wszystkim. Dlaczego warto rozmawiać z duszą? No, można się czasem czegoś o sobie dowiedzieć. A czego najciekawszego? Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat dowiedział się pan o sobie samym, o Krzysztofie Kowalewskim. No, dowiedziałem się na pewno jednego, że od, powiedzmy, czasu, kiedy miałem 20-25 lat do tej pory, to niesłychana zmiana. Nie bywała zmiana zupełnie, to na pewno. Jeżeli wychodzi się z założenia, że właśnie w tym wieku było się absolutnym idiotą, to jeżeli przeżyło się do tego wieku, w jakim ja jestem, no to jakaś zmiana musiała nastąpić. Absolutnym idiotą? Absolutnym idiotą, to będę podtrzymywał i upierał się przy tym. A na jakiej podstawie pan takie wnioski? No na tej podstawie choćby, że był czas, kiedy ja, moi przyjaciele, koledzy, towarzystwo miałem bardzo dobre. Już byli zorientowani, jaki zawód wybierają, gdzie znają, na jaki wydział, na jaką uczelnię, to ja cały czas byłem w takiej magmie towarzyskiej. Fajnie było, no bo było fajnie, byłem młody, ale w pewnym momencie mówię, zaraz, bo coś tu się dzieje dziwnego. Oni mi uciekają, za chwilę te kontakty będą coraz rzadsze, bo oni będą bardziej zajęci, a ja jestem w przysłowiowym idę. Więc co tu robić? No i gwałtownie zacząłem myśleć, co robić ze sobą. Niczego oryginalnego nie wymyśliłem, tylko pomyślałem sobie tak w końcu, co ja się będę męczył. Co ja będę, matka aktorka, będę aktorem i już. No i tutaj los się jakby zemścił i się, tu trzeba powiedzieć ostro, pieprzyłem wprost po krzywie. Ale tak łatwo nie było od początku, czy to prawda? Na pewno, że nie było, było strasznie trudno. Ale nie, w ogóle, żeby w to wejść było trudno. Czy to prawda, że pan po raz pierwszy przystępował do egzaminów do szkoły teatralnej bez matury i bez przygotowania? Bez. A co zapamiętali wykładowcy z pierwszego pana podejścia do szkoły teatralnej? Z pierwszego podejścia to zapamiętał na pewno profesor Marian Wyrzykowski. Mówiłem fragment poezji i wyszedłem, mówię, taka cisza, skończyłem, jeszcze gęstsza cisza. Myślę sobie, cholera, zrobiłem wrażenie chyba. I właśnie odzywa się Marian Wyrzykowski, mówi, przepraszam, ale co pan mówił? Mówię, no nie, to niemożliwe. Profesor nie zna Giaura. Ja mówiłem fragment z Giaura. Aha, z Giaura, tak. No, wie pan, bo to jest jakby, to, ja zobaczyłem właściwie, to jest niemożliwe. Ja to sam na sobie muszę spróbować w domu, w łazience, bo pan potrafi jedną niebywałą rzecz, która fizycznie właściwie jest niemożliwa, każde słowo podkreślić ruchem brwi do góry. Wie pan, prosto mówiąc, mnie by morda wysiadła po 2 minutach. Więc ja muszę to sprawdzić, jak to jest. No i nie przyjęli mnie wtedy. Zaśpiewa pan fragment Ach, Ludwiko? Czy śpiewałem, ale nie zaśpiewam. Znaczy Ach, Ludwiko, miłością płonę dziko. Aha. No i tak i to się kończyło. Bardzo przeżywałem tę piosenkę z Vaudevillu, bo ja się bałem śpiewać, bo nie do dzisiaj się boję. Naprawdę? Tak. A dlaczego? Przecież pan nie fałszuje. Ale się boję. Ale czego? W kabarecie u Kofty, który się nazywał Na zapleczu, męki przeżywałem, jak miałem wyjść do solowej piosenki, bardzo dobrej, świetnie napisanej przez niego. To myślałem, że zwariuję ze strachu i już więcej nie chciałem nigdy. A co panu pomagało wtedy, kiedy pan musiał pokonać ten... Szaleństwo. Szaleństwo pan ma w sobie? No muszę mieć, jeżeli się decyduję wyjść. Podpis pływa i z tyłu, i z przodu. Więc to jest szaleństwo. Wspomniał pan profesora Wyżykowskiego. To jest ten sam profesor, który powiedział, że aktor nigdy nie może zmałpieć. Panu udało się nie zmałpieć? No nie wiem, to jest do oceny z zewnątrz. A co to znaczy? No zmałpieć, czyli zacząć zwracać na siebie taką uwagę i taką wagę przywiązywać do tego, co się robi, jak się wygląda, że w pewnym momencie staje się nienaturalny. Wie pan, kiedy tak się z panem obcuje, jak wędrowaliśmy tutaj do tego studia, to pan iskrzy humorem, pan się tak perliście śmieje, co chwilę właściwie. No może ja głupi jestem. Myślę, że dokładnie odwrotnie. I tak sobie uświadomiłam, czytając też książkę o panu, że to, co pan przeżył, to jest tak potężny bagaż doświadczeń. I pan, widząc takie traumy, takie historie potworne, powstańcze, wojenne, pogrom kielecki, który troszkę pana ominął, ale jednak w świadomości musi być, że pan ocalił tę lekkość i tę radość. Jakim pan był dzieckiem? Nieśmiałym. Byłem bardzo nieśmiały, a poszedłem w kierunku, który wymaga śmiałości, otwarcia. To bardzo dziwne. A przecież zrobiłem to, ja to nazywam, z rozpaczy. No tak, no bo nie wiedziałem, co ze sobą robić. No mówię, to tak, to będę aktor. To tak leciutko zabrzmiało, a okazało się, że to jest bardzo no, taki poważny życiowy bagaż. A mama była zadowolona? Nie. Nie, odradzała mi, ale nie ingerowała w to ostro. Panie Krzysztofie, ale czy to prawda, że pana mama uratowała panu życie? Pamięta pan tę sytuację? A tak, to do spółki żeśmy się uratowali, bo ja narobiłem taką awanturę na tym stole chirurgicznym, zrobiłem, że ten chirurg powiedział, nie, to ja nie będę ciął w takim stanie, jak on jest, to nie. No i wtedy ta prawda poszła ze mną do profesora Michałowskiego, chyba profesor zrobił specjalną maść, ten gruczoł pod wpływem tej maści sam się otworzył, co miało wyciec, wyciekło, zagoiło się i oto żyje. No tak, a w drugą stronę już by nie było tak dobrze. Nie, te rany gruźlicze nie goją się, przetoka się robi. Ile pan miał wtedy lat? 7. No to charakterny pan był już. No, bardzo możliwe, że jak zobaczyłem nóż przy żonie. Charakter się objawił. Tak, tego. Mówię, nie, to nie ma dla mnie życia. A jak pan pamięta tę sytuację, kiedy w pana domu ratowano Żydów? To nie, znaczy nie w moim, dzieci. Tylko u ciotki Józefy Bieniewskiej. Ciotki, tak. To nie autentyczna ciotka, ale przyszywana. I tak już potem zostało do końca życia jej. To jak się paliło getto, to jej mieszkanie na Nowakowskiego było takim punktem przejściowym, że wyprowadzano z getta, przyprowadzano do niej, to dokładnie pamiętam. Myśmy tam wynajmowali właśnie u niej pokój. Drugi pokój wynajmowała jeszcze jedna pani Krawcowa, która w pewnym momencie do ciotki mówi, ale pani Józefo, tutaj zaraz przyjdzie gestapo, pozabijają nas, tu jest pełno Żydów, na co pani Józefa, czyli ciocia Józia mówi, tak, gdzie ich pani widzi? Jedyny sposób, nie? Tak. Wie pan, jest taki przejmujący moment w książce o panu. Książka, taka zabawna historia. Też pan tam tak niesamowicie autentycznie oddaje siebie ludziom. Natomiast czytając tę historię, no powiem panu, że to robi piorunujące wrażenie na człowieku, który nie doświadczył tej potworności. Bo jest taki moment, kiedy w pana dom uderza bomba. I pan wchodzi z mamą, jako mały chłopiec. No tak, znaczy tuż potem. No. Właściwie w sąsiedni, bo w szpital dziecięcy. Tak. No to po prostu makabryczne doświadczenie. Panie Krzysztofie, co zapamiętał pan z Powstania Warszawskiego? Bo wtedy ile pan miał lat w tym 44 roku? 37. 37, 7 właśnie. 7. Pamiętam to podwórko na Nowakowskiego, pamiętam. Te podróże na koszyki po wodę, do takiej kamienicy, gdzie jakiś jeden, jedyny kran, gdzie ciurkało i można było nabrać tę powrotną drogę. Pamiętam, jak ta strzał z tej krowy i właśnie ten pocisk rozerwał i te odłamki toczyły się pod dachach straganów i padały pod nogi i iskry krzesały. I się panu podobało? No pewno, jak już, no, mama musi, gwiazdki, rzuć to wiaderko, już zjeżdżaj, bo nas zabije. Na dole na parterze była kwatera AK i dowództwo. Jak tutaj było na Akowskiego niebezpiecznie, to nas przekwaterowali na ulicę Wilczą, na ostatnie piętro, mieszkanie. To redaktor naczelny Gadzinówy, którego AK złapało, wydało wyrok, rozstrzelało i ona została tam z czworgiem dzieci chyba. Mhm. Ten najmłodszy miał chyba 4 latka. Nienawidził mydła, nienawidził wody. I ta głucha służąca cały dzień zbierała wodę, potem ją grzała. Do balii wlewali, ta balia stała w salonie i tego małego rozbierali. On patrzył na nich strasznym wzrokiem, wstawiali go do tej balii, namydlali, jak był w tych mydlinach, to mówił 2 słowa. Mamo, nalot. I to on, a nie pan. Tak, ja mówię, to mój bohater. I ona go zawijała we wszystkie możliwe ręczniki i z tego 6 piętra do piwnicy. Za godzinę słychać było powrót. Ale to dawała się nabrać za każdym razem, codziennie. Mamo, nalot. No tak, bo w takim napięciu też ludzie żyli, prawda? Że nie znali dnia ani godziny. A mały sobie radził. Tak jak i głucha kucharko służąca, która całymi dniami stała przy kuchni i smażyła naleśniki. Oni mieli bardzo dużo towaru. Mnie ten zapach doprowadzał do szału. Tak mi się chciało zjeść naleśnika. I tak stawiała je na stolnicy. No tak, 4 dzieci i ta żona do wyżywienia i ona. Ponieważ to było ostatnie piętro, okna były otwarte i widać było po drugiej stronie dach, drugiej strony podwórka, to też było widać, jak tam się szrapnele rozrywały. I część odłamków wpadała przez otwarte okno do kuchni. Część w te stolnice roznosiła po ścianach te naleśniki. I ona wtedy krzyczała: o święty Antoni Paderewski. A matka mówi: Paderewski, idiotko! I tak żeśmy sobie trwali. Bardziej pan przypomina mamę czy tatę? Nie wiem. To trudno mi powiedzieć, bo przecież ojca właściwie nie poznałem. Jak to w ogóle? No w ogóle, no to pamiętam go z dziecięcego snu tylko. Bo jak wyszedł na wojnę, już nie wrócił. Potem żeśmy się dowiedzieli, że zabili go jak innych w Charkowie. Na początku wojny? No poszedł na front. Czyli pan miał 2 lata? No. A ile w panu z mamy? Nie wiem, w mojej córce dużo. Mówię o wyglądzie. Tak. No ale mam wrażenie, że i taka uczuciowość też. Mama czytała panu na dobranoc? No to jak to? 3 muszkieterów. Uwielbiałem, jak czytała, bardzo dobrze czytała. Zresztą chyba można powiedzieć, że tego nauczyłem się od niej. Ile pan miał lat, kiedy się pan usamodzielnił? Właściwie to szybko, ponieważ tak żeśmy się znaleźli w takiej sytuacji, że matka musiała się zaangażować poza Warszawą, chyba w Olsztynie, i chciała mnie tam przeprowadzić i ja się nie dałem. Tak, miałem 16 lat, zostałem sam. No i jakoś sobie dawałem radę. Ale jak to pan się nie dał? Pan był niepełnoletni. No tak, ale taki opór stawiłem, że diabeł ze mnie wyszedł. Jak pan sobie radził? Przecież pan był dzieckiem. No to co, no, można powiedzieć, że radziłem sobie może i nieźle, ponieważ firma VOG z książki telefonicznej szuka punkty zaczepienia, żeby reklamowe egzemplarze wtedy w komunizmie wysyłać do tych osób. Więc jak znaleźli Elżbieta Kowalewska, aktorka, mówię, aktorka, ty tam adres też podany, i zaczęły te wogi przychodzić. Wtedy nie było w domu matki. No i ja te wogi co miesiąc, po jednym, do antykwariatu. Genialnie schodziło. Trzeba było sobie radzić. Tak, bardzo się obraziła, jak się dowiedziała, że przepraszałem, no trudno poszło. No ale poszło na życie chyba, nie? Czy na co poszło? Nie będę kłamał. Okay. Taki cytacik tutaj mam. Pan mówi tak, mam słabość do tego chama, wie pan? Cułka. O kim? No właśnie. Czy ten człowiek cokolwiek ma z pana? Z każdego. To jest taka postać ponadczasowa i ja bym powiedział bardzo polska. I ona właściwie tkwi w każdym, cząstkowo gdzieś, w każdym inteligencie, w każdym w robotniku, chłopie. To jest. A łatwo przyszło panu tak tę biedną panią Elizę odsuwać? Łatwo, bo nie byłem takim chamem krwawym, znaczy nigdy jej nie uderzyłem. Ale maltretował pan psychicznie ostro. No tak, ale ona chciała tego, ona to lubiła. No, no dobraliście się państwo. To trzeba przyznać. A kto w ogóle wymyślił to, żeby ta biedna Eliza była taka ciągle poszkodowana? No, autor. Pięczarski. Tak jest, no to jego pomysł, jego krwawica i on się zorientował, że trzeba korzystać i zaczął pisać jakby pod nas. I doszedł do takiej wprawy, że mówi, a możecie mnie w nocy obudzić, od razu napiszę następny odcinek. A dobrze się przy tym bawiliście, przy nagrywaniu? Bardzo często nie było czasu na próbę. Czyli jawista, żeśmy to czytali od razu na ostro, ale dochodziliśmy czasem do takiego miejsca, gdzie nie mogliśmy przebrnąć, bo było tak śmieszne. I wtedy trzeba było przerwać. Musieliśmy się wyśmiać i dopiero dalej. A to prawda, że tych odcinków nagraliście państwo 1400? Nie wiem. Ja w tych obliczeniach, jeśli chodzi o daty, czas trwania, to ja jestem marny. Ja to mam jakby prawie wymazane. Nie wiem. No. A pamięta pan o urodzinach żony? Pamiętam. O ślubie, dacie ślubu. O, no. Też. Tak. A to nie tak specjalnie często spotykane u mężczyzn. No, bardzo możliwe, ale jakoś ze względu na delikatność duszy nauczyłem się tego. I robi pan wtedy niespodzianki? No, staram się. To panu sąsiadka Tyma powiedziała, taki niepotrzebny człowiek? No. To było panu? Tak, no bo ale ona miała pełne uzasadnienie. Pełnia żniw, pracy w polu. A ja, jak to ja, niezrzeszony, wychodziłem z tej chałupy, patrzyłem w niebo, wracałem z powrotem, szedłem nad jezioro, wracałem z powrotem, no i ona prawidłowo oceniła to. Mówi, taki był. Mówi, niepotrzebny człowiek. Ale skoro o żniwach, to pan powiedział tak, byle młynarski. No a tak, taki tytuł, tak. To tam już mniejsza. Znaczy, powiedziałem pierwszą piosenkę, tak. Która mi się nasunęła. Na przyszłość się przygotuję bardziej. Chciałbym i koftę, i osiecką, ale... To co, pierwszym... to wybór należy do pana? Nie, no to pierwszy młynarski mi przyszedł. Zostajemy przy młynarskim. Tak. Nie wiem, może ta żniwna dziewczyna nam się przyda. No i dobra, tak jest. Tak? Zaraz będę żniwa. Tak. Lubi pan tę piosenkę? A wprowadzi pan tę piosenkę jakąś? Nie. A dlaczego nie? Bo muszę sobie przypomnieć. Dobrze, to bardzo proszę, specjalnie dla pana, panie Krzysztofie. Żniwna dziewczyna, autor młynarski, wykonuje młynarski, więc pełnia szczęścia. Tak. Marzyła mi się ta dziewczyna, jak się po pracy marzy święto. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Przybiegła do mnie roześmiana po niesprzątniętych z pola chłosach. Przybiegła lekka i zdyszana i całkiem bossa i zupełnie bossa. szukali jej w brygadzie żniwnej. Wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała oczy piwne i burzę włosów i nic więcej. Jeździł się łam jak morska fala, gdy południowy wiatr się zrywał. Okrzyki żeńców cichły z dala i były żniwa, były piękne żniwa. Odeszła sobie ta dziewczyna, odeszła w dal przez łamnie zrzęty. Nade mną błękit się rozpinał, pachniało wrzosem i pachniało miętą. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i w ich paszczach. Cóż takie rzeczy się zdarzają, przy żniwach zwłaszcza, a przy żniwach zwłaszcza. Bardzo cieszyli się w brygadzie wszyscy działacze, wszyscy żeńce. A ona miała włos w nieładzie i trochę wspomnień i nic więcej. Ja także będę ją wspominał aż do tej chwili, gdy bez słowa wśród zboża zjawi się dziewczyna zupełnie bosa i zupełnie nowa, zupełnie bosa. I zupełnie nowa, bossa nowa. I znowu to zaskoczenie, prawda? I znowu te ciarki na plecach, ta gęsia skórka, to Młynarski. Żniwna dziewczyna, a w naszym studiu Krzysztof Kowalewski. Zniknęła mi na pola z kraju, w chabrach, konkolach i lwich paszczach, tak to było? Cóż, takie rzeczy się zdarzają przy żniwach. Panu też zniknęła kiedyś dziewczyna? No nie raz. Ale raz tak porządnie. Tak, no to różnie bywało. Skąd pan w ogóle wytrzasnął żonę kubańską tancerkę? Sama się wytrzasnęła. Skąd? W naszej szarej, zgrzebnej polskiej rzeczywistości. I to zimą. No właśnie. Tak, bo ona przyjechała do swoich niby byłych teściów, którzy bardzo ją lubili. Już po rozwodzie tam na Kubie, bo ona była zamężna z Polakiem, aha, który tam pracował. I w jakiś sposób nawiązała kontakt z Hoffmanem i z Kurzeskim. W każdym razie pierwsze widzenie jej to było w Spatifie, w ich towarzystwie siedziała. No i to był taki wieczór sobotni. W soboty w Spatyfie zawsze ślepy genio grał na fortepianie ze stowarzyszeniem perkusji. I w tej małej salce i tam się tańce odbywały. Ja bardzo lubiłem tańczyć, więc podszedłem, ukłoniłem się, no i zawarliśmy znajomość. I tak tańczyli państwo i tańczyli. I tak żeśmy przetańczyli parę lat. Tak, póki nie wyjechała. No tak. A prawdą to jest, że zostawiła panu tutaj synka jednego i synka swojego? Tak, tak, bo ona przez Polskę wydobyła z Kuby i matkę, i swojego brata, uh-huh, i swoje pierwsze dziecko. Kubańska tancerka. Z Tropikany. Z Tropikany. A to ważne, żeby dobry aktor był dobrym człowiekiem, czy to nie ma znaczenia? To jest właściwie jedna taka bardzo dobra wskazówka mojej matki, że pamiętaj, jak chcesz uprawiać ten zawód, to pamiętaj o tym, żeby zawsze robić to w dobrym towarzystwie. Ja to sobie bardzo zapamiętałem. No i tak brnąłem do tego współczesnego. A wie pan, że tak o panu mówią, dobry aktor, dobry człowiek, stawiają znak równości. Co pan najbardziej ceni w drugim człowieku? No mam wrażenie, że lojalność. Tak, nawet na pewno. A w sobie samym? Lojalność. Dlaczego to jest takie ważne? No bo to jest, jeżeli się jest nielojalnym, to uważam, że człowiek morduje samego siebie, bo mu się nie ufa. Łatwo panu zaufać drugiemu człowiekowi? Może ja troszeczkę się w życiu przez te lata pozbyłem czegoś, co możemy nazwać naiwnością, więc może ja tak nie od razu, nie każdemu ufam, ale jednak tak. Tak, tak, rzeczywiście. Takie tytuły są bardzo ważne. Myślę, że ważne do dzisiaj. Nie ma róży bez ognia, brunet wieczorową porą, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. I na początku tej drogi oczywiście Bareja. Czego dowiedział się pan o sobie, grając w komediach tego fenomenalnego faceta? No, po pierwsze dowiedziałem się, że jest we mnie, są jakieś możliwości, jest jakaś możliwość, że mogę to robić, bo to były jedne z pierwszych filmów, jakie zrobiłem. No i przy okazji, ponieważ to tym zaprowadził mnie do Barei, a Bareja niby znał mnie wcześniej ze STS-u, bo bywał na tych przedstawieniach, więc nie kupował kota w worku. No i dowiedziałem się, że można być bardzo uroczym człowiekiem, pędzącym świetny bimber, który nie bardzo lubi się przepracowywać, bo to nie ma sensu. Ale można zrobić dobry film przy okazji. No. Tak się mówi ponoć, że jak jest dobra zabawa na planie, to już poza nie ma, nim... Nie ma, nie ma. Nie ma. Nie ma żadnej zabawy na planie, bo jak jest zabawa na planie, to potem są łzy na projekcji. U Barei nie było? Nie. Bareja był człowiekiem dosyć leniwym. I jak myśmy go prosili, Stasiu, to może powtórzymy to ujęcie, to mówi, nie, on tak krzywił się fajnie. Mówi, nie, to, ja to zmontuję. To nie. A pan jest pracowity? Okazało się, że tak. Nigdy bym nie przypuszczał. Okazało się, że ten zawód, który lekkomyślnie sobie wybrałem, jest nie zawodem, a jest jakimś koszmarem, potworem, którego się boję. Nadal? No pewno. Opiera się na strachu przed kompromitacją, że muszę zrobić to tak, żeby mnie zaakceptowali. W związku z czym to musi być wypracowane. A zdarzyło się panu kiedykolwiek, że pana nie zaakceptowali? Może w domu, ale to... No, no właśnie, to skąd ten strach? Tyle lat. No to taki dziwny zawód, no. Pasowałby pan na celebrytę? O nie. Nie daję rady. Psychicznie nie daję rady. A próbował pan? Nie, bo mnie to śmieszy. A co pana śmieszy? No to napięcie, ten idiotyzm tego, bo to jest kretyństwo. No, to, no dobrze, ale zaraz, co jest kretyństwem? No to napinanie się nie wiadomo na co. No. W końcu spodnie trzasną. A jak młodzież teraz mówi, takie poczucie obciachu, jak pan patrzy na przykład nieraz na ludzi, którzy tak się napinają, to pan ma? No pewno, że mam. No przecież jest niebywałe. No ale na wesoło pan podchodzi. No pewno, że na wesoło. W komunizmie też na wesoło. Tylko czasem nie da rady i trzeba wyłączyć ten telewizor. Czyli tak kiedyś się tam pan wkurza. No pewno, to są rzeczy już nie do zniesienia. A jak Krzysztof Kowalewski tak porządnie się wkurzy, to co się dzieje? Pył gwiezdny się odrywa. Ma pan takie swoje miejsce, gdzie naprawdę znajduje pan ukojenie? Mam taki fotel, w którym siadam i zasypiam. Jaki kolor ma fotel? To jest nakryty białym prześcieradłem. To już zapomniałem, jaki ma prawdziwy. A kolory w ogóle są dla pana ważne? No ważne, oczywiście, przecież w ogóle można powiedzieć, jestem z malarskiej rodziny. Elaury i Hersza, wtedy obrazy wiszą, ocalałe z wojny. W pana domu wiszą tak, te obrazy? Tak, dwa obrazy. Herrschafta, bardzo piękne, Florencja i taki olbrzymi obraz, rodzina. Rzeczywiście rodzina. Tam można wykryć i moją matkę, i wujków, i ciotki. A pan próbował malować? Rysować jako dziecko lokomotywy. I na tym skończyłem. No dobrze, ale docenia pan, szanuje pan. No tak, bardzo. No. Verlewi, parę jego prac też wisi. Przydarzyła się panu taka piękna przygoda. Taka przygoda, która różne wymiary miała, bo i artystyczny, i ludzki. To były te trzy literki, które tyle zbudowały w polskiej kulturze. STS. Co tak. Pan tej przygodzie zawdzięcza? Bardzo wiele. To w ogóle chyba mnie bardzo ukierunkowało. w życiu, przebywanie, branie udziału w tym, co myśmy tam robili. Towarzystwo było zupełnie wyjątkowe. Fedecki, Osiecka, Jarecki, Tym, Janek Stanisławski. To niebywałe towarzystwo. No i to tacy niezwykle wykształceni ludzie, utalentowani ludzie. Właściwie ich nazwiska no, gdzieś zostały w polskiej kulturze utrwalone. Jak to się stało, że pan z nimi był, że pan tę kulturę współtworzył? Całe lata byłem, powiedzmy, sympatykiem. No to za mało powiedziane, ale ja tam przebywałem. Bo pan młodszy i to znacznie młodszy. Tak, byłem ale wtedy STS był na prawach amatorskich. Mhm. I w momencie, w którym akurat tak się zbiegło, 68 rok, tutaj wybuchy, petardy, tu policja, milicja gania, STS przeszedł na zawodostwo, to znaczy został uznany jako teatr dotowany, państwowy. Profesjonalny. Tak. I wtedy wraz z dwoma, to Jurkiem Karaszkiewiczem, Andrzejem Fedorowiczem, już byliśmy w Teatrze Polskim w takiej sytuacji, że ten Teatr Polski nam bardzo nie odpowiadał. Myśmy po prostu uciekli z tego teatru do STS-u. No i tu żeśmy się nie pomylili. Panie Krzysztofie, po co to życie jest? Pani, no odpowiem najprościej, żeby przeżyć. A to trudno? Wie pani, jak to jest. Raz z górki, raz pod górkę. A pan częściej ma z górki czy pod górkę? No gdybym miał częściej pod górkę, to bym się już zamordował. To ja mam wrażenie, że jest jakaś równowaga. A co pomaga panu tę równowagę utrzymać? Bo zdaje się, że ten balans to jest chyba i trudno osiągalne i chyba najważniejsze. Może jednak czegoś się nauczyłem. Znaczy mam jakąś świadomość, więc potrafię pewnych niebezpiecznych sytuacji życiowych unikać. Na tym polega ten balans. A co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Ja nie wiem, pani go widzi, ja nie za bardzo. Nie widzi pan go? Tak, powiedziałbym ogólnie, no trzymaj się chłopie. Nie no, a radość to chyba jest taki no to tak, ale to ona jest jakby przyrodzona. Odziedziczyłem to po rodzicach genetycznie, więc to żadna zasługa. To jest ten chłopiec w panu, czy nie? Bardzo możliwe. No. A za co by pan mu podziękował? Temu chłopcu? No, że chyba kombinuje jak trzeba. Ma pan jeszcze jakieś takie dziecięce marzenie, które chciałby pan spełnić dzisiaj? No niekoniecznie. A o czym pan marzył, jak pan był małym chłopcem? Była wojna, powstanie warszawskie, potem ten pogrom kielecki i w pewien sposób pan wszystkiego doświadczył. Pamięta pan, o czym pan wtedy marzył? Leżałem na koszu od bielizny w korytarzu i marzyłem o tym, żeby ta cholerna zenitówka niemiecka przestała strzelać, bo ja nie mogę zasnąć. A pamięta pan, jak otwierał pan te wszystkie szafy po kolei? Szuflady. Szuflady to były i na samym dole zagrzechotało coś, co panu życie uratowało. No tak, ta wielka przylepa od razowego chleba, którą na tym koszu w ciągu 3 dni wyssałem. Głód? Głód, bo już wtedy matka nie miała, żeśmy się zjedli wszystko, co było. Nie dramatyzuję tego, bo to za chwilę już był koniec powstania i jakieś tam dotarcie do jakiegoś jedzenia było i potem żeśmy wychodzili w tym tłumie z Warszawy, potem żeśmy przez te pola uciekali, żeby nie wpaść do Pruszkowa. Udało się. No udało się. Wszy mnie oblazły w tej stodole, ale się udało. W jaki sposób naznacza człowieka głód? Jaki pan ma dzisiaj stosunek do jedzenia na przykład? Może... Bardzo pozytywny. Co widać? Nie takiej odpowiedzi się spodziewałam, szczerze mówiąc. Jest szczera. Szczera, każda bardzo doceniam i szanuję. A to prawda, panie Krzysztofie, że pana koledzy w bójce szkolnej pozbawili się życia? Mam wrażenie, że to było tuż po tak zwanym wyzwoleniu w Kielcach, kiedy otworzono pierwszą polską szkołę. I w tej szkole, znaczy do której ja miałem chodzić, właśnie dwaj uczniowie wyrwali sztachety i się wzajemnie tymi sztachetami zabili. Jak matka się o tym dowiedziała, powiedziała, nie pójdziesz do tej szkoły I zacząłem chodzić na takie prywatne lekcje do byłej nauczycielki, która miała takie butelkowe szkła, ściereczkę założoną na tego i cały czas wyczesywała sobie łupież. Bardzo zabawna kobieta. Kiedy miał pan światowe życie? Bardzo trudne pytanie. No, ale to jest pytanie w pewnym sensie sprowokowane przez pana. Tak? Mhm. Bo? No bo zaraz piosenka zabrzmi. Światowe życie. Na pana zamówienie, proszę pana. No to ja się cieszę. Bardzo chciałabym dzisiaj panu złożyć życzenia, ale nie chciałabym się pomylić. Czego mogłabym panu życzyć, żeby to się spełniło i żeby... Ja mam wrażenie, że w tej chwili właśnie przypomnę o tych 82 swoich latach. Życzenie powinno być najprostsze. Zdrowia. Mhm. I ja serdecznie dziękuję. A gdyby pan miał złożyć życzenia naszym słuchaczom, to jakby on... Zdrowia i pieniędzy, bo są jeszcze niektórzy w takim wieku, że potrzebują. Rozumiem, że pieniądze pan ma. To trudno powiedzieć, że je mam. Mam tylko chwilę i już nie mam. Ale wystarczy. Chwała Bogu. Ale wie pan, bo złoty środek, takie nieprzesadzanie w żadną stronę, to chyba jest najważniejsze w życiu. Zgodzę się z tym. Zgodzi się pan? Tak. Bardzo panu dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Za wizytę w naszym studiu, za to, że pan zechciał przyjechać. I wszystkim dzieciom. Dużym i małym. Ale dużym i małym bardzo, bardzo życzę. Zdrowia i pieniędzy. Zdrowia i pieniędzy i to, czego naprawdę chcą. I może trochę tego światowego życia, a co? A no, proszę bardzo. Bądźmy hojni i łaskawi. Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Krzysztof Kowalewski. Ja też dziękuję. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bylnik, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. No a teraz, proszę państwa, Wojciech Młynarski i słowo się rzekło, światowe życie. Jedni mają swój intymny mały świat, drudzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki gram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i gwar, ferio neonów, błyszczy mleczny bar. Porcje leniwych zjadam, a la fourchette, i syty i szczęśliwy czuję się wnet. Właśnie wpłaciłem pierwszą z lat nową syreną, jadę w wielki świat, mijając setki równie wytwornych aut, na bal spółdzielców czy działaczy raut. Wszystkiego dotknąć, wszystko prawie wolno zjeść mi, każda kanapka warta chyba z 5,40. Tu wznoszę toast, ówdzie rzucam kilka zdań w krąg czeskie kolie i kreacje pięknych pań. Cichnie przyjęcie, czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mód. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć światowe życie, przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO, żubrówka równie dobra jak Black and White i jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewał chór, zieniel dla siebie samochodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat fors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysławki europejski zapach czujesz. Dyskretny kelner na twój każdy gest się zgłasza. Wieczorem pagard na sto imprez cię zaprasza. Po co ci więcej? Taką masz geograficzną długość, słowiańską twarz, więc cię zachłyśni aż do utraty tchu światowym życiem ze mną właśnie tu. Światowym życiem ze mną właśnie tu. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?